Восеньская сустрэча прывідаў. Шпрот з нечакана гучным хрустам прызямліўся ў кубку сухога лісця і азірнуўся на вокны. Здаецца, ніхто не пачуў. У той жа момант са свайго прывіднага жытла выскачыў жанжах. Кот не паверыў вачам. Прывід быў без капелюша. Значыць, яго таксама устрывожыў вокліч Мары. Сябры забарабанілі ў дзверы яе дамка пад бэзам. Дакладней, забарабаніў жанжах, бо кот нічога падобнага на дом у бэзе бачыць не мог і таму проста стаяў побач. Хутка сярод галін паказалася галава Мары. Рот у яе быў перапэцканы зубной пастай. «Што здарылася? Ты ў парадку?» – пачалі наперабой пытаць сябры. Але тая, не зважаючы на іх пытанні, выпалила толькі «Куды знікла цэлая гадзіна?» У вачах шпрота і жанжаха мільганула здзіўленне, яна, махнуўшы рукой, маўляў, «пачакайце», зачыніла акно. Праз хвіліну ляпнулі прывідныя дзверы, і Мара аказалася побач сябрамі. Пасту яна змыла. «Ну, расказвай», – сказаў жанжах. «Я не паспяваю спячы да восеньскай сустрэчы шарлотку». «Шарлотку?» – рассмяяўся шпрот. «А я ўжо думаў, здарылася сапраўдная катастрофа!» «Гэта і ёсць сапраўдная катастрофа!» – ўсклікнула Мара. «Бо так быць не можа!» «Я сёння знарок ранюсенька ўстала, каб спячы шарлотку. Нават яблыкі падрыхтавала. Яны растуць у суседнім двары, ніхто апроч мяне іх не збірае. Але пакуль я рабіла зарадку і ўмывалася, аказалася, што часу ўжо не хапае. Разумееце? Як ён мог так хутка мінуць?» «Ну, не ведаю», – задумаўся жанжах. «Магчыма, ты ўмывалася марудней, чым звычайна?» Мара рашуча заматляла галавой. «Не магла ж я цэлую гадзіну чысціць зубы!» Шпрот прыгадаў, як тата жаліўся Алесю, што не паспявае дарабіць працу. «Можа, гэта восень?» – выказаў ён сваю версію. «Усе сталі соннымі, запаволенымі і ўсюды спазняюцца!» «Дарэчы, мы ж зараз спознімся на сустрэчу прывідаў!» – спахапіўся жанжах. Ён знік пад балконам і неўзабаве вярнуўся ў любімым капелюшы і са слоікам бэзавага варэння пад пахай, якое зварыў вясной. «Добра, што тады такіх дзівосаў не здаралася», – прабурчала Мара, калі яны рушылі да бульвара Талбухіна. «А то варэнне падгарэла б яшчэ да таго, як ты паставіў яго на агонь». «І ў мяне атрымалася б бэзавая карамель», – рассмяяўся прывід. Наперадзе заблізкалі ліхтары, і міма шпрота і яго сяброў бязмоўна праляцелі два прывіды. «Гэта дазорцы», – растлумачыў жанжах, злавіўшы неўразумелы погляд ката. «Калі побач з'явіцца прахожы, усе мы знікнем з вачэй». «А чаму вы адразу не зрабілі сустрэчу нябачнай?» – спытаў шпрот. Жанжах кашлянуў. «Бо тады мы не будзем бачыць адно аднаго». «І ўвогуле, не ўсё ж прывідам хавацца», – сказала Мара. «Часам і мы хочам пашумець і пагарэзіць». Сябры наблізіліся да пляцоўкі з лаўкамі, дзе сабраліся прывіды. «Не шанцуе тым, хто не можа паўдзельнічаць у такім свяце», – шапнуў шпрот. Паглядзець на восеньскай сустрэчы прывідаў і праўда было на што. Пажаўцелыя дрэвы падсвятляліся ліхтарыкамі і былі аздобленыя рознакляровымі сцяжкамі. На лаўках высіліся горы ласункаў і бутэрбродаў. Прывіды разлівалі з вялікіх тэрмасаў зёлкавыя гарбаты, частавалі адно аднаго хатнім пячэннем і весела гаманілі ў групках. А з процілеглага кута пляцоўкі чуліся спевы пад гітару. Мара з жанжахам тут жа кінуліся з кімсьці абдымацца і рассталі ў натоўпе. Шпрот паволі слізгаў сярод бледных постацей, цікуючы за ўсім, што адбывалася. Многія ўжо былі з катом знаёмыя і радасна яго віталі, а то і клікалі далучыцца да кампаніі. Але той толькі ветліва раскланьваўся і бясшумна ішоў далей. У нейкі момант ён натрапіў на групу, у цэнтры якой стаяў Жан-Жах і пачуў кавалак размовы. «Ды не, ты наблытаў», – даводзім Жан-Жах, прывіду якога шпрот не ведаў. «Гэта Мара жыве тут даўно, а я пераехаў сюды гадоў 30 таму. Ну, ці трошкі менш. Дарэчы, я ж расказваў, як мы з ёй пазнаёміліся, не?» «Ды вось, у тую ноч, калі я шукаў жытло, у Мары знік ключ, які заўсёды ляжаў пад дыванком ля ўвахода, і яна не магла трапіць дадому. Я прапанаваў ёй дапамогу, і калі дзверы не паддаліся, мы вырашылі іх ламаць». А ламаць дзверы, тут ён задаволена абвёў слухачоў вачыма, заўсёды лепш у дваіх, чым аднаму. Шпрот акуратна праціснуўся да сябра скрозь натоўп. «Ключ? Ты сказаў, што ў Мары знік ключ?» «Ну так, а што?» – не зразумеў Жан-Жах. «Але сёння таксама не змог знайсці свой ключ. Прычым іншыя ключы у звязцы засталіся на месцы». Прывіды вакол зашапталіся, а Жан-Жах паціснуў плячыма. «Цікавае супадзенне». «Думаеш, супадзенне?» – нахмурыўся кот. «Але ж прайшло столькі гадоў, няўжо ты думаеш, што паміж ключамі Мары і Алеся можа быць сувязь?» «Ну ці ж мала ў ваколіцы губляецца ключоў», – махнуў рукой прывід, з якім размаўляў Жан-Жах. «Я вось учора чуў, што ў сям'і з інструментальнага завулка ключ аднойчы спачатку знік, а пасля знайшоўся ў паштовай скрынцы, хоць яны яго туды ніколі не клалі. Ці гэта быў не ключ, а срэбная лыжачка з каштоўнага набору бабулі? Ай, зрэшты, якая розніца?» Шпроту хацелася паслухаць, што прывіды скажуць яшчэ, але тут да іх падляцела Мара і пацягнула сябро ў бок. «Пакуль вы мянціце языкамі, я распытала суседзяў», – паведаміла Мара, калі яны аказаліся ў зацішным месцы, дзе ім не перашкаджала шумная гамана. «Многія заўважылі, што дзеецца нешта не тое. Усе спазняюцца і нічога не паспяваюць». «Думаеш, штосьці сур'ёзнае?» – з недаверам спытаў Жан-Жах. Яму карцела вярнуцца на пляцоўку. «Алесь, татам таксама жаліліся, што дзень мінае занадта хутка», – сказаў шпрот. Мара зірнула на яго з удзячнасцю, і кот працягнуў. «Ды і са мною робіцца штосьці дзіўнае. Не паспею паесці, як зноў бурчыць у жываце ад голаду. Безумоўна, такое здаралася і раней, але апошнім часам неяк занадта часта». Жан-Жах хацеў прапанаваць кату бутерброд з сырам, але Мара яго апярэдзіла. «Трэба ісці да гадзіншчыка», – заявіла яна. «Што яшчэ за гадзіншчык? Таксама прывід?» – спытаў шпрот. «Я б не быў у гэтым такі пэўны», – хіхікнуў Жан-Жах. «Вядома, прывід. І яшчэ ён захавальнік часу. Гэта значыць, жыве на гадзіннікавай вежы і заўсёды страшэнна заняты», – растлумачыў Жан-Жах. «Нават на восеньскія сустрэчы не зазірае». «Я не памылілася? Вы гаворыце пра гадзіншчыка?» – пачулася раптам ззаду. Сябры азірнуліся, і яны не заўважылі, што да іх наблізілася яшчэ адна прывідная постаць. Мара тут жа кінулася з ёй абдымацца, а Жан-Жах цырымонна зняў капялюш. «Знаёмся, шпрот, гэта Зязюля», – сказаў ён. Зязюля кіўнула кату, і той таксама ветліва схіліў галаву. «Вельмі прыемна. Даруйце, што ўмешваюся, але я пачула, што вы збіраецеся да гадзіншчыка», – сказала Зязюля. «Вазьміце мяне, калі ласка, з сабой. Я даўно хачу з ім пазнаёміцца. Але гноманы кажуць, што ён увесь час заняты і нікога не прымае». «Хто-хто кажа?» – перапытаў шпрот. «Гноманы», – паўтарыла Зязюля, – «яго памочнікі». «А чаму яны так дзіўна называюцца?» – спытаў кот. Увогуле гноман – гэта дэталь з самага старажытнага ў свеце сонечнага гадзінніка. Даўным-даўно, калі нашай гадзіннікавай вежы яшчэ не існавала, ды і звычайных гадзіннікаў таксама, людзі вызначалі час па сонцы. Яны ўтыкалі ў зямлю жэрдку гнома, і яе цень, як стрэлка, паказваў, якая цяпер гадзіна. Такі вось просты механізм, але нават за ім нехта мусіў наглядаць. Гэтым заняліся карузлікі, і хутка іх таксама пачалі называць гноманамі. Час ішоў, гадзіннікі ускладняліся, гноманы вучыліся працаваць з новымі прыладамі, але назву сваю з даўніх часоў так і не памянялі. У нас на вежы яны таксама працуюць. Дапамагаюць гадзіншчыку клапаціцца пра механізм. Як шмат ты пра гэта ведаеш? З захапленнем усклікнуў Шпрот. Зязюля пачырванела ад задавальнення. Я з дзяцінства цікаўлюся гадзіннікамі, растлумачыла яна. І хацела б працаваць на вежы і дапамагаць гноманам і гадзіншчыку. Калі з часам і праўда нешта здарылася, уключылася ў размову Мара, то нам варта паспяшацца. Хто ведае, якія выкрунтасы будзе ён вырабляць. Можа, сонца ўзыдзе праз 5 хвілін. Сябры дружна пагадзіліся, і Жан-Жак са шкадаваннем пайшоў развітацца з прыяцелямі, якія гаманілі і спявалі на пляцоўцы. Праз 5 хвілін дазорцы, што ахоўвалі яе з боку гадзіннікавай вежы, неўразумела праводзілі поглядамі кампанію, якая так рана пакінула восеньскую сустрэчу. Свята ў самым разгары і наперадзе столькі вясёлых гадзін, але прывіды і Шпрот разумелі, што марудзіць нельга, і рашуча крочылі ў ноч.